Zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 17 września, minęła 11. Serwis i Michał Przerwa. 35 osób z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Paczkowie na Opolszczyźnie ewakuowanych. Dodatkowe zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego we Wrocławiu i Opolu. Piotr Serafin został komisarzem do spraw budżetu w nowej Komisji Europejskiej. Ewakuacja pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego w Paczkowie na Opolszczyźnie. 35 osób zostanie przetransportowanych do innych placówek. Dyrektor szpitala powiatowego w Nysie Artur Kamiński mówi, że w paczkowskim ośrodku jest łącznie 80 pacjentów. Brakuje personelu. Ci wszyscy pacjenci są grupowani w jednym miejscu i tak dłużej funkcjonować się nie da, dlatego też podjęliśmy decyzję, żeby 35 pacjentów, których stan jest najtrudniejszy, najgorszy, ewakuować do innych placówek, bo wtedy będzie na bieżąco łatwiejsza pomoc dla tych pacjentów, gdyż przede wszystkim mamy problem z obsadą i z personelem, który rządził paczku. Tam jest też trudna sytuacja. W dużej mierze nie mógł dotrzeć do pracy. Ewakuacja ma odbyć się drogą powietrzną. Do Wrocławia i Opola trafiły dwa dodatkowe zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego. Mówi dyrektor LPR Marcin Podgórski. Dodaje, że pierwszy śmigłowiec rozpoczął swoje działania wczoraj po południu, drugi dzisiaj. Specyfiką tych dwóch zespołów jest to, iż są złożone z zespołów specjalistycznych, które dodatkowo mogą wykorzystywać techniki linowe związane z możliwością dotarcia do poszkodowanych czy też pacjentów w sytuacji, kiedy nie ma możliwości lądowania, i to jest jakby dodatkowa domena tych dwóch zespołów. Decyzja o wysłaniu dodatkowych zespołów na południe kraju jest związana z tym, że drogi na zalanych terenach mogą być uszkodzone i nieprzejezdne. Sytuacja na Odrze w województwie śląskim jest niebezpieczna. Poziom wody o kilka metrów przewyższa alarmowy. W gminie Krzyżanowice jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Jak mówi, kluczowe dla regionu jest działanie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. Zatrzymuje tę falę powodziową, która spływa z Odry i z różnych rzek w kierunku Opola, w kierunku Wrocławia, w kierunku tych miejscowości, o których opowiadamy na antenie, że są najbardziej zagrożone. Ostatni komunikat sprzed kilku godzin głosił, że zbiornik wypełnia się w około 62-63%. Przyjął około 118 milionów metrów sześciennych wody. Jego pojemność to 185 milionów metrów sześciennych. Ja myślę, że przez te kilka godzin jeszcze tam doszły jakieś kolejne metry sześcienne, i to liczone pewnie w setkach tysięcy, jeśli nie więcej, bo woda płynie z ogromną prędkością i jest naprawdę bardzo wysoka. Na zalanych przez powódź terenach za szabrownictwo zatrzymano jedną osobę. Poinformował o tym zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu mówił, że potencjalnych przypadków szabrownictwa zgłaszano więcej. Mamy jeden przypadek zatrzymania osoby, tak zwanych szabrowników, bo 12 zgłoszonych interwencji niepotwierdzonych. Zdarzały się sytuacje, gdzie właśnie kryminalni przemieszczali się w tym terenie i były zgłoszenia, że to mogą być osoby szabrujące. Będziemy starali się nawet tych operacyjnych oznakowywać w pewien sposób, że to są policjanci, bądź to będą mieli opaski policyjne, żeby takich sytuacji nie było. Bezwzględne i surowe karanie szabrowników zapowiedzieli wcześniej premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewniał wczoraj, że policja ma wytyczne w tej sprawie i będzie walczyła z tym zjawiskiem. Żywności, która w czasie powodzi została zalana wodą, także w magazynach i dyskontach, nie można jeść, przypomina dr Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej i artykułów rolno-spożywczych. Taka żywność jest niebezpieczna dla ludzi i dla zwierząt. Woda niesie ze sobą szereg niebezpiecznych dla zdrowia bakterii, zanieczyszczeń i zalanej żywności nie można spożywać, chyba że była szczelnie opakowana, są to jakieś konserwy, to wtedy tak, ale w pozostałym przypadku ta żywność jest po prostu zniszczona i nie nadaje się do spożycia. Służby sanitarne przestrzegają też przed piciem wody z wodociągów na zalanych terenach i apelują do mieszkańców, by używali wody butelkowanej albo dostarczanej beczkowozami. A raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24 na antenach od 16 do 19. Informacje na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Taka komisarza do spraw budżetu w nowej Komisji Europejskiej dla Polaka Piotra Serafina Ursula von der Leyen ogłosiła skład komisji i przydzieliła sektory poszczególnym krajom. W przypadku Polski zaskoczenia nie ma. Premier, wystawiając w lipcu kandydaturę Serafina, mówił, że ma być odpowiedzialny za budżet. Dodatkowo będzie też odpowiedzialny za zwalczanie nadużyć finansowych. Teraz przed Piotrem Serafinem przesłuchanie w Parlamencie Europejskim. Wszyscy kandydaci na komisarzy muszą stanąć przed komisjami parlamentarnymi i uzyskać pozytywną opinię europosłów. Aby cała komisja mogła rozpocząć pracę, ostatnim akordem będzie jeszcze głosowanie na sesji plenarnej i poparcie większości deputowanych. Ursula von der Leyen ma nadzieję, że nowa komisja ruszy w listopadzie, choć możliwe jest miesięczne opóźnienie, zwłaszcza, że Europarlament tradycyjnie co 5 lat odrzuca przynajmniej jednego kandydata. Zapewne tak będzie i teraz, a to wydłuży całą procedurę. Natomiast w przeszłości zdarzało się już, że komisja rozpoczynała pracę nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj ma być słonecznie, tylko na południu, głównie w rejonach podgórskich i górach, miejscami pochmurno i może spaść deszcz, od 20 do 25 stopni, na Podlasiu do 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Zapraszamy na ostatnią godzinę audycji pod wspomnianym szyldem. Long and far away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też. Lecimy. Dwanaście minut po godzinie 11 w audycji Dobrego Dnia kontynuujemy spacer pod rękę z kulturą wysoką. 38 atrakcji w programie, 14 miejsc, wystawy, oprowadzania, warsztaty, pokaz filmowy, performance i fotograficzne targi. 12 września rozpoczął się 10. Vintage Photo Festival, który potrwa przez najbliższy miesiąc. Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej to cykliczne przedsięwzięcie zrodzone w 2015 roku z pasji do fotografii tradycyjnej oraz głębokiego przekonania o tym, że dawne techniki fotograficzne przeżywają dziś renesans. Pomimo wielkiej rewolucji i ewolucji w zakresie fotografii cyfrowej możemy zauważyć powrót, czy wręcz odrodzenie tradycyjnej fotografii, tak zwanej analogowej. Więcej o tym Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Czy sztuczna inteligencja zastąpi fotografię analogową? Całkiem możliwe, że odpowiedź na to pytanie usłyszymy na Międzynarodowym Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej w Bydgoszczy. Vintage Photo Festival. A czym jest ten vintage w nazwie? Oto jest pytanie. A odpowie na nie Katarzyna Gębarowska, dyrektorka festiwalu. Słowo vintage w fotografii ma dwa znaczenia. Takie bardzo popularne to po prostu stare zdjęcia, a takie bardziej fachowe wytłumaczenie, na przykład odbitka vintage, to jest taka odbitka, którą wykonał autor w przeciągu 5 lat od wykonania negatywu, czyli jeżeli nacisnął spust migawki, zrobił zdjęcie i w przeciągu 5 lat wykonał odbitkę, czyli sam ją naświetlił w ciemni, to mamy do czynienia z odbitką vintage, czyli z taką, która jest najbardziej poszukiwana przez kolekcjonerów. W popularnym języku, w takim żargonie, to odbitki zdjęcia vintage to po prostu stare zdjęcia, czyli wszelkie archiwa fotograficzne, fotografia analogowa, fotografia tradycyjna. Czyli taka, do której coraz częściej się wraca i robią to coraz chętniej ci, którzy na swoje potrzeby zajmują się fotografią, jak i profesjonalni fotografowie i fotografki. I w ten renesans fotografii analogowej idealnie wpisuje się ten festiwal.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska i inne kraje dotknięte powodzią skorzystają z ponad 1,5 miliarda euro doraźnego funduszu Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi. Szef rządu przebywający obecnie na Dolnym Śląsku poinformował o uruchomieniu dostaw wody pitnej oraz żywności dla potrzebujących. Kierujemy już w tej chwili tiry, niektóre tiry są już rozładowywane w takich miejscach jak Kłodzko czy Nysa z dostawami przede wszystkim świeżej wody, ale także żywności takiej energetycznej, która przyda się tym, którzy są najbardziej wykończeni, wycieńczeni. Premier zapowiedział, że będzie chciał zaprosić szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, by zobaczyła, jak poważne skutki są po przejściu żywiołu. Wojska inżynieryjne jeszcze dziś mają zostać skierowane do Głuchołazu, by naprawić pierwsze szkody po powodzi, zapowiedział szef BBN-u Jacek Siewiera. Wielka woda zniszczyła w mieście m.in. Most, którego budowę w Głuchołazach przez wojsko zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykopu przepustów w wale przeciwpowodziowym w tym mieście, co miało doprowadzić do zagrożenia zalaniem ulicy Sobieszewskiej i miejscowych zabudowań. Mieszkańcy alarmowali, że właściciel miejscowego hotelu zrobił to kosztem mieszkańców, by ratować swój biznes. Cyklon Boris, który przyniósł do Polski katastrofalne ulewy, przechodzi teraz nad Węgrami. Ostatniej nocy nad Balatonem wiatr osiągnął w porywach 130 km na godzinę. Wzdłuż Dunaju trwają przygotowania na nadejście fali kulminacyjnej. Mobilne zapory przeciwpowodziowe stoją już nieopodal Budapesztu oraz w Wyszehradzie. Raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24 na antenach od 16 do 19, a informacje bieżące na antenie Polskiego Radia 24. Come undone, now we'll try to stay. 25 minut zostało do godziny 12. Kto chce żyć długo i w dobrym zdrowiu, ręka w górę. Patrzę na Kasię, podnosi. Małgosia Jakubowska też macha ręką. No dobrze, drogie panie, w naszym cyklu poświęconym takiemu właśnie życiu nieraz profesor Marek Postuła mówił o tym, że starzejemy się raczej linearnie. Tymczasem najnowsze badania naukowców ze Stanford w Stanach Zjednoczonych zdają się zadawać temu kłam. Pan to potwierdzi, profesorze? Kierunek długowieczność. No może nie zadaję temu kłam, bo to tak naprawdę chyba każdy z nas, obserwując siebie, szczególnie osoby, które przekroczyły magiczną granicę 40 lat, czy magiczną granicę 60 lat, same zauważyły, że ten organizm zupełnie inaczej się zachowuje, inaczej reaguje na te czynniki, czy na te sytuacje, które kiedyś jeszcze nie stwarzały problemu, chociażby zarwana noc, czy chociażby wstanie z łóżka. W pewnym momencie pojawiają się takie problemy, które wcześniej nie docierały do naszej świadomości, ale rzeczywiście mamy wytłumaczenie naukowe, że mamy takie dwa momenty w trakcie naszego życia. Takie gdzie, tąpnięcia, panie profesorze. Tak, można powiedzieć, że to są takie tąpnięcia, gdzie rzeczywiście ten proces, czy te zaburzenia, które przyspieszają starzenie, pojawiają się nagle, czy też znacznie przyspieszają i to powoduje, że tak jakbyśmy spadali z jednego schodka, czyli tego schodka długowieczności, spadali na poziom niżej, czyli starzenie znacznie nam przyspiesza. Ja powiem przewrotnie, albo zagaję przewrotnie, a imię było jego 44. Tak, no bo to rzeczywiście to, na czym musimy zwrócić. To jest nieduża publikacja. Nieduża publikacja w sensie liczby osób, które wzięły udział w tym badaniu, bo to niewiele ponad 100 osób było przebadanych. Moim zdaniem no, doskonała praca pokazująca kierunek, w jakim powinniśmy się przyglądać procesom starzenia. No wykazała, że takim pierwszym momentem w życiu, gdzie to starzenie nam znacznie przyspiesza, to jest ten wiek pomiędzy 40 a 44 właśnie rzeczonym rokiem życia. A drugi moment to jest, jak przekraczamy 60. No i proszę zwrócić uwagę na tą taką prawidłowość, jak sobie pomyślimy o kryzys wieku średniego, kiedy on się pojawia, no to on właśnie się pojawia mniej więcej koło 40 roku życia, gdzie wielu z nas zaczyna sobie zdawać sprawę, że nie są nieśmiertelni, że zaczynają się pojawiać jakieś dolegliwości, których wcześniej nie odczuwali. No a drugi moment w naszym życiu to jest tak właśnie koło 60 roku życia, gdzie mamy świadomość, że najlepsze lata część z nas ma za sobą, bo to nie jest oczywiście prawidłowość, która się odnosi do każdego. To dużo też nasza psychika odgrywa w tym rolę, ale to są takie dwa momenty w naszym życiu, które i mentalnie, czy też psychicznie są takimi momentami przełomowymi. I co się okazuje? Ta publikacja da nam też niepodważalne dowody, że biologicznie są to też te przełomowe momenty, kiedy nasza biologia upomina się o swoje i mówi, że już ma dosyć i chcę trochę zwolnić pewnych procesów, które niestety powodują, że się szybciej starzejemy. Panie profesorze, my się znamy już parę lat. Obydwaj skończyliśmy całkiem niedawno 44 lata. Jakoś sobie nie przypominam tego momentu takiego tąpnięcia. U pana też tego nie widziałem. Co pan na to? No ja się dobrze ukrywam. Nie, ale rzeczywiście to jest tak, że... Może my czekamy na to po 60. To będzie wyraźniejsze. Jak nas zetnie... Rzeczywiście to jest trochę tak, że jest to osobniczo zmienne. No też nie chciałbym tutaj zabrzmieć w żaden sposób jako autoreklamę, ale no jednak zwracanie uwagę na pewne elementy w życiu, takiej codzienności, też stosowanie pewnych rozwiązań, o których opowiadamy, które mają na celu spowolnić procesy starzenia, ale to oczywiście ta nasza aktywność fizyczna, czy pańska czy moja, to nie są tylko i wyłącznie przesłanką. Jest, przynajmniej w moim przypadku, ja mówię za siebie, nie chciałbym się tu wchodzić w buty pana redaktora, które pewnie by były na mnie za duże. Ale... Jaki pan ma rozmiar? 41. No to byłby za duże, tak. A to świetna piłkarska stopa, panie profesorze. No, akurat dzisiaj czytałem publikację, że właśnie piłka nożna to nie jest sport długowieczności, bo patrzyłem, jakie dyscypliny, wracając do tematów, o których już rozmawialiśmy, sprawdziłem, które dyscypliny sportu nam skracają życie. Piłka nożna nie wydłuża nam, czyli jest na tej linii takiej zerowej, czyli no, nie przynosi prawnie korzyści, jeśli chodzi o długość życia w zdrowiu. A to, co nam skraca życie ze sportów, to ciekawe sumo. Także nie polecamy tego sportu. Lubię dygresję profesora Postuły, ale do tego tematu, tych tąpnięć w wieku 44 lat i lat 60 wrócimy za tydzień. Coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co tak mrowi po plecach jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Zbliża się powoli 11.45, to od poniedziałku do czwartku na naszej antenie czas prozy. Słucha się jej po prostu dobrze. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę sprawdzić. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyspy. Ciąg dalszy. Znajomy podrywa się nagle z kanapy, jakby coś mu się ważnego przypomniało, ale już zaraz przybiera taką minę, jakby zapomniał, co to było takiego. Podchodzi do wyspy, bierze z blatu puszkę, czyta na niej nazwę, skład i gramaturę jakiegoś kakaa, co tam kiedyś było, a potem żongluje zapalniczką, co nie jest taką wielką znowu sztuką, biorąc pod uwagę, że jest tylko jedna. pełnia życia bez glutenu? Pyta się, podnosząc książkę kucharską. Mama wyjmuje mu ją z dłoni i odkłada na miejsce. Na jego ręce pisze wytatuowane coś w rodzaju: rzeczywistość to nie rzeczywistość, czy coś takiego. Ale jak powiedziałem to tacie, jak byłem u niego w zeszłym miesiącu, powiedział, że prawdopodobnie to znaczy tajnym szyfrem. Jednak mama mówi, że tylko tak ze mnie żartował, bo to nie jest wcale prawda. Ona umie gotować, a jedynie bym powiedział, że to, co ugotuje, jest zazwyczaj niezbyt dobre i czasem po ugotowaniu chowa to po prostu do lodówki i zamawiamy pizzę z Tricolori. A gluten killuje komórki naszych ciał, rozwala nasze żołądki, tarczyce i mózgi. Choć podobno i tak jest to niebo a ziemia względem tego, jak jest niedobre i niezdrowe jedzenie na wyspach. Może przez to wujek Damian zaginął. Nie od tego, mówi mama. A od czego? Nie od tego, bo było jedzenie niedobre. To od czego? Bo miał różne problemy. Jakie? Różne, tak? Mówiąc to, mamy oczy stały się nieobecne. Jakby zobaczyła gdzieś głęboko w sobie te problemy. A w tle te wyspy dalekie i straszne, targane huraganem, pełne tonących z piskiem szczurów, wyrywanych z korzeniami kolczastych czarnych palm i mokrych złych małp, połamanych parasoli. Niepoliczalne i wrogie. Zaraz się zorientowała, że ja też wtedy tam patrzę i szybko zniszczyła ten obraz, ażebym go nie zobaczył. Ale sama chyba ciągle gdzieś go widzi, bo jak zadzwonili z konsulatu, że wyłowili ciało i ktoś z rodziny musi przylecieć na pokazanie zwłok, to podobno babcia dostała głupiego Jasia i biegała po całym mieszkaniu, jakby chciała złapać piłkę, którą rzuca od siebie nad jej głową 1000 wściekłych, pijanych, czerwonych brytoli. Nie było z nią w ogóle gadki. Trzeba było zadzwonić po pogotowie i w końcu mama musiała lecieć na wyspy sama, bo ten drugi jej brat, który żyje, nie mógł zwolnić się z pracy. A ja musiałem zostać i siedzieć ciągle z łysą i oglądać wiele odcinków pod rząd serial Piaści, gdzie naprawdę prawie nic się nie działo. Tylko ci piaści, przebrani w korony i różne zasłony, stali w komnacie i coś do siebie ciągle gadali. Podczas gdy babcia dostała podobno bardzo dobre tabletki i niczym się już nie przejmowała. Skończyło się to źle, ale mama mówi, że sama się prosiła o nieszczęście, skoro trzyma byle gdzie zapałki, a poszła sobie spać. Idę do kibla i słyszę, że w pokoju jest niezręczna cisza. Gdy przychodzę, mama i znajomy siedzą obok siebie na kanapie, krztusząc się wśród dymu, a mama ma czerwony ślad na szyi i minę, jakby płynęła na klapie sedesowej donikąd. Ale okej, jeśli nikt inny się nie zgłosi, weźmie typa w ten rejs ze sobą. Możesz grać jeszcze do 17, a potem przerwa, mówi do mnie bez sensu z przymkniętymi oczami, jakby szybko chciała udowodnić, że ciągle jest sobą, czyli nią. Kto dotykał mój telefon? Wcale nie. Inaczej leżał. Nie tak, tylko tak. Damian, spokojnie. Nie krzyczymy, mówi mama. Chodzi o to, że najnowsze researche wykazały, że być może właśnie te zaburzenia, co on ma, są związane z nieprzyswajaniem glutenu, tak? Słyszę z oddali, jak mówi przyciszonym głosem. Dzwoni domofon. Panika. Mama krzyczy z przedpokoju, że nie ma dla tego faceta z Tricolori żadnego napiwku, bo tak się składa, że wczoraj mi oddała wszystkie drobne i może mu najwyżej dać pół funta albo łuskę karpia, chyba że... Masz dolary? Pyta się nagle. Kto? Pyta znajomy kaszląc. Ja na pewno nie. To są silne leki, mówi mama. Nie chcę, żeby ich brał. Ma po nich dziwne pomysły. Ja też mam dziwne pomysły, mówi znajomy, jakby miał coś w ustach i kątem oka widzę, że to jej ucho. Ja wtedy sobie idę. Jeszcze nie wiem gdzie. Gdzieś się udaje. Chyba udaje się do mojego ulubionego pokoju, czyli do klopa. Zamykając mocno drzwi i zamykam zamek. Siedzę tam dość długo. Damian? Słychać w końcu z daleka zaniepokojony głos mamy. Słychać jak puka, a potem naciska klamkę, ale nie mogę otworzyć, bo jestem zajęty. Wkładam jedną nogę do muszli. Damian! Krzyczy ona, waląc pięścią w drzwi, ale ja już wkładam wtedy drugą. Woda w kiblu kręci się i wiruje. Spokojnie, mówi znajomy i słychać, jak zaczyna popisywać się i kombinować przy zamku. Daj jakiegoś noża. Powodzenia. Czekam, aż uda im się otworzyć i wtedy w ostatnim momencie naciskam spłuczkę i spuszczam z hukiem za sobą klapę. Mama podbiega, ale w tym momencie lecąca woda przepycha mnie już i porywa przez rurę. Szumiący szum to już jedyny znak, że kiedykolwiek byłem sobą. Oni zaś biegają w kółko po całej ubikacji, rozpaczając, to znaczy głównie mama, a znajomy mniej, bo zobaczył na kafelkach fajne, ruszające się wzorki. A ja tymczasem jadę rurami przez cały blok w dół, szybciej, jak na zjeżdżalniach w akwaparku. W ten sposób dostaję się do morza i tak dalej. Przeprawa trwa ogólnie długo, ale stopniowo w mętnej wodzie robi się coraz jaśniej i w końcu wynurzam się tam, już po drugiej stronie. Wszędzie są palmy, ale połamane, wyglądające jak kopnięte z całej siły w brzuch. Słychać kwiki mew i zawodzenie statków. Huragan już się chyba skończył i pogoda jest pogodna. Ktoś mnie wtedy szturcha ramieniem. Wujek! Krzyczę z całych sił bardzo radośnie. Wujek Damian też się cieszy. Wygląda prawie całkiem podobnie jak na zdjęciu w mamy portmonetce. Bluzka South Park, tatuaże, postawione na żel włosy, kratery po trądziku. Tylko na jednym oku ma dziwną gulę, a cały nos jakby po jednej stronie tylko twarzy, a po drugiej nie. Wujek jest trochę szarawy, zawilgocony i nabombany od wody. Nic dziwnego jak na osobę, która przyjechała na wyspę już jakiś czas temu. Na ubraniu ma różne śmieci, odpady, wodorosty, ale nie wygląda wcale bardzo źle. Nie rozumiem, czemu mama, jak wróciła już z wysp, cały tydzień nie wstawała w ogóle z łóżka. Wujek nic chyba o tym nie wie i tak się cieszy, że ktoś z rodzinki go wreszcie tu odwiedził, że aż wesoło podskakuje naokoło. A oczami i pojękiwaniami pokazuje, żebym mu ściągnął taśmę klejącą, którą ma na ustach, bo sam ma związane ręce i nogi. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Kolejne spotkanie z prozą jutro, a dziś w audycji Dobrego Dnia to by było na tyle. Katarzyna Fürst-Wojtkowska audycję zrealizowała, Gosia Jakubowska ją przygotowała. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, miałem przyjemność ją poprowadzić. Do usłyszenia za tydzień, wcześniej usłyszymy się w porannym sobotnim ZD3 i proszę się ruszać, proszę Państwa, bo ruch to zdrowie. Do usłyszenia. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz? Wydrukowane odsłony? I pokażesz je synowi? Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co ty? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia, wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam i choć nie mam narzędzi, drewkam i nie wiem nic o meblach, drewkam, to świat się tak rozpędzi. Drewkam, drewkam, że pora dać po heblach. Drewkam, nie zbuduję ci domu. Nie jestem z bitaminy, budowę zlecę komuś. Kam dom, ale nie odpuszczę stołu. Zrobię go i stanie na środku salonu. Rozkminiłem wszystko, kupię twarde drewno. Dąb albo Bóg. Po co?